Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Virgo clemens, ora pro nobis. seculum justitiae, ora pro nobis, sendis sapientiae, ora pro nobis, causa nostra letitiae, ora pro nobis, vos spiritu vale, ora pro nobis, vos honorabile, ora pro nobis, vos in devotionis, ora pro nobis, nobis turis emornia ora pro nobis domus aurea ora pro nobis federis arca ora pro nobis Janua celis, ora pro nobis, stella matutina, ora pro nobis, salus infirmorum, ora pro nobis, refugio peccatorum, ora pro nobis, consolatris afflictorum, ora pro nobis, auxilium Christianorum, ora pro nobis, Regina Angelorum, ora pro nobis, Regina Patriarcharum, ora pro nobis, Regina Prophetarum, ora pro nobis, Regina Apostolorum, ora pro nobis, Regina Martyrum, ora pro nobis, Regina Confessorum, ora pro nobis, Regina Virginum, ora pro nobis, Regina Sanctorum Omnium, ora pro nobis, Regina Saturnalico Concepta, ora pro nobis, Regina Saturnali Concepta, ora pro nobis, Regina in Caelum Assumpta, ora pro nobis, Regina Sacratis Mirus Ari, ora pro nobis, Pacis, ora pro nobis, annus Dei, Dei qui tollis, peccata mundi, nobis Domine, annus Dei, Dei qui tollis, peccata mundi, et ad nos Domine, annus Dei, Dei qui tollis, peccata mundi, miserere nobis. Salve Regina, Mine misericordia, vita tus ora, esperanza nostra, nostra salve, a vos bradamus, vos degredados, filhos da Eva, a vos suspiramus, gemendo e jurando, neste vale de lagrimas, ia pois, advogada nossa, es Jesus olhos, misericordioso, agnus volve, ide pois, deste desterro, nos amostra, a Jesus, benedito e fruto, dos vosso ventre, ó clemente, ó piadosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Sejamos dignos das promessas do Cristo. Amém, Jesus. Virgem Mãe de Deus, vale-nos, Virgem Mãe de Deus, vale-nos, Virgem Mãe de Deus, ajuda-nos, Virgem Mãe de Deus, ajuda-nos, Virgem Mãe de Deus, defende-nos, Virgem Mãe de Deus, defende-nos. Virgem Mãe de Deus, socorre-nos. Virgem Mãe de Deus, socorre-nos. Virgem Mãe de Deus, aparai-nos. Virgem Mãe de Deus, aparai-nos, Virgem Mãe de Deus, consolai-nos, Virgem Mãe de Deus, consolai-nos, Virgem Mãe de Deus, guia-nos, Virgem Mãe de Deus, guia-nos, Virgem Mãe de Deus, remediai-nos, Virgem Mãe de Deus, remediai-nos. Virge soberana, Nossa Signora. Virge soberana, Nossa Signora. Sedi vossa intercessora, sedi nossa intercessora. De vos nos adu in gloria, de vos nos adu in gloria. Do parais, amen, Jesus. Do parais, amen, Jesus. Santa Cursa, morna chato polga, amis omes lup, nomos carcota tuca, amis omes lup, nomos carcota tuca, adavancha, patka lotu nirmul, Jesu cha roktan, surbagi votu zalui, Jesu cha roktan, surbagi votu zalui, tu sangati, Jesu cha mornato, poi lo tu ruglas, somes Christa munciato, poi lo tu ruglas, somes Christa munciato, Jesu nautia, sangata cos mogle, tu cerum colum, sordus manang boxile, tu cerum colum, sordus manang boxile, Jesu naple, duro cotoaruile, tu germorum, adamace pa boxile, tu germorum, adamace pa boxile, Santa Cursa, morna cha tu polga, amis omes lup, nomos carcortau tuca, amis omes lup, nomos carcortau tuca. O doce coração do meu Jesus, o doce coração do meu Jesus, faze que eu hoje ame cada vez mais e mais, faze que eu hoje ame cada vez mais e mais, o doce coração da minha mãe, o doce coração da minha mãe, faze que eu vos ame cada vez mais e mais, faze que eu vos ame cada vez mais e mais. Mind is open. Okay, mind is open. Okay. Do you mind this? आमची माय दे साईबिनी आमी तुका नमन करता आमची माय दे साईबिनी आमी तुका नमन करता आमची माय मन मानून घेता तुझे गुण आमी आपणायता स्वर्ग वाट आमी ताको तुजो आदार आमी मागता स्वर्ग वाट आमी ताको तुजो आदार आमी आत्म्या बापाचा बस रे बसान तीन नमान मरे रोजार करता माय थिवी इतले नितळ आनी निर्मळ आयज पर्यंत तुवें आमकां राखोन दवरलें आयज आमकां सांबाळ आयज सगळ्या वाटांनी आमकां तूं राखताय सगळ्या इन्सान आमकां तूं सांबाळताय पूण आयज आमी मागता तुगेलें काळजांतसान आमकां तूं केन्ना सांडूं नाका दुसऱ्या रस्त्यान आनी दुसऱ्या वाटेन आमकां सगळीं जाणां आमी तुका तीन नमान दोन रोजार करता भुरगीं पळोवन तुजी थंय राखोन दवरली आमकां आनी करचें म्हणून हांव मागता नमान बरी अमा पापी आमकां जी म्हाजे को ਆਣਮ ਚਾਮਨ ਚਾਵਲ ਆਣਮ ਹੈ ਆਦਿ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਾਲਮ ਭਗਵੰਤ ਸੰਤਾ ਗੁਰਸਾ ਪਰਸ ਦੂਜੇ ਜੋ ਮਰਨ ਤੁਕਾ ਆਵੋਈ ਬਾਪੂਈ ਨਾਸੋਨ ਤੁਕਾ ਦੇਵਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕੇਲਾ ਤੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਇਤੇ ਜਣ ਤੂੰ ਜੋ ਉੜਾਸ ਕਰਤਾ ਜਾਇਤੇ ਜਣ ਤੁਝੇ ਲਈ ਮਾਗਤਾ ਜਾਇਤੇ ਜਣ ਮਾਗੋਂਗੇ ਰਾਇਜ ਆਮ ਤੋ ਸਾਇਮਨ ਅੰਗਿਤਲੋ ਤਾ ਇਤਲੋ ਮੋਗ ਆਣਿ ਆਯੋ ਮੁੰਟਾ ਤੁਕਾ ਆਣਿ ਮਾਗਤਾ ਤੁਝੇ ਜਾਇਤੇ ਵਸਤੂ ਬਰਿਓ ਕੋਹੇ ਜਾਲੇ ਕੋਹੇ ਮਾਕਾਇ ਦਿਸਲੋ ਕਿਦਾ ਆਤਾ ਆਉਈ ਮਾਤਾਰੋ ਜਾਲ ਮਜਾਨੀ ਨੋ ਜੋਤੀ सगले हंगसर राजी आसात पळय तितले पासो भावार्थ सोडी नाकात भावार्थाची वाटेन चोला हें मागता हें भाग्यवंता तांचे पासत तुवें तांची मोत मतीन घालवल्यो वस्तू आयज जायते जाण मनीस खूंय खूंय भोंवतात आनी खूंय खूंय भोंवतात कितें गिरेस्त काय सोद मोतूक सोडी तुजें कितें चिरो माती तो गेलो माती तर भाग्यवंता तुकाच ह्यो सगळ्यो गरजो आमी सांगता सगले हांगा हाजीर आसलेल्या भाव भयणांक सगळ्या जाणांनी भावार्थ धरचो भावार्थ ना जायत जाल्यार जेजू मरण जितो जालो बापान ताका जितो केलो सगळ्या जाणांनी म्हणल्यार तो जितो जातलो तो आनी जिवंक जावं येता जावं नजो पूण बापाची पोदी आयज ताचे सगळे हातीन आहा सगळ्यो वस्तू हे मोगाळ म्हज्या भाव भयणांनी मातशी आमी चिंतूया आनी हाचेर आमचो विश्वास दवरया आनी भावार्थ आमचो वाडोवया मागता भगवंता सत्पुरुषा एक आमच्या बापा रोजार करता आमी तर चुकले हांव तुका कितें सांगूंक तूं सजमन घे आनी आमी चुकलेलें तें आमकां बरें करून दाखय सगळीं जाणां म्हणटा तुका आमच्या बापा सुरलीच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो विराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलाल्या मशिदा तशी आमची पात्रां घोस आनी आमकां ताणी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान रे कुंभले सरस्फोट जेदाय सा वसल्या मगे तूं सगळो आनी सगळो तुजो पूजचे जोस विनाची कोर आतां आमच्या मनांच्या वेळार बापा जेजूचे मायच्या नांवान बापा सगळ्या व्हडल्या व्हडल्या भाग्यवंतांच्या नांवान आमी चितूया ते व्हडले व्हडले भाग्यवंत कित्याक जाले देवाचें उतर ताणें सांबाळ्ळें आयज पासून ते सांत सांतांतून एक समज एक कांयच गोंयचो पांय सगळे जाण आमी ते देवाच्या उतरा खाला चलताले आमी चलना आमी चल्ल्या पुरो म्हणून आमकां मोज दी म्हणून बापा आनी सगळ्या भाग्यवंतांनी सायबी मांय मागता तुज्या लागीं सगळीं जाणां आमी मागता आमच्या बापाचें नांव आमच्या बापा सुरगीच्या नांव पवीत जावं देवा आज आमकां येव कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आज आमकां दी आनी आमी आमची घोष कांताले पळोवंक दिवं नाका कोण वायटान सरस्पोट जाता आसा दुसऱ्या मदें सजो आनी सजो तुजो आपूज जेजू भगवान मये देवाचे माये आनी बापयां खातीर नादी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मे एक आमचे बापा रोजार करता भगवंता सांता करता हे तुजी मुर्ती घडून दवरलेली पळय ते ना न्हय संवसारांत आमी तांचो उगडास करता संवसारांत आसून चुकल्या जाल्यार तांकां भोगोस तांची आत्म्याची काकूत कर तांच्या कोण्याची तांकां चड शिक्षा दिवं नाका भोगोस म्हूण तुज्या लागीं जाता ती तुकाच आमी उलोवं करता आनी तुज्या लागीं आमी मागता आनी सगळीं जाणां आमचे बापा म्हणटा पुर्वजांचो उगडास करून काकूत कर अत्म्याची तांचे सुख शांती तांच्या अत्म्यान दी आमचे बापा सगळींच्या तुजे नांव पवीत जावं तुजे राज आमकां येव तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां आनी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बशयता तशेंच आमची पात्रां मोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां आनी वा मान बरे कृपेन बरे सरस्फोट जेताय आसा वसऱ्या मदे सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भगवान मरे देवाचे माये आनी बापयां खातीर नादी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार मेन रोमेक दे रोमेक दे आयज आमच्या सायमोनान जायत्यो वस्तू दाखयल्यो आमकां सगळे जाण भार घेतलो ताणें तर हांव म्हणटा ताका ताका सावूत आनी फ्राय केली जो कितें चिंतता जो कितें करूंक सोदता जें कितें जाय ताका केल्ले तें ताका फावो करून मागता आमचे बापा सुर्गी आनी आमकां थळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांत न्ही आमकां आनी वा समान मरेक पेण म्हणले ईश्वरे स्फोट जेता आसा उस्त्र्या मदे तुसो देव आनी सो देव तुजो पूज जेजू भगवान मरे देवाचे माये आनी पपियां खातीर नादी कर आतां आनी आमच्या मनांच्या वडार मेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सरताक मेन देवाक दिनवासोया देवाक आर्गादिया देवाक दिनवासोया महिमा तुका वैभव तुका एकास कोर्या देवा ओरमोई मेट आर्गा तुका तुझी मोगाळ पोरजा ओर मोली बेट आर्गा तुका तुझी मोगाळ पोरजा देवा कारगा न्यूया देवाक दिन वासूया देवा कारगा न्यूया देवाक दिन वासूया संसार रुद्राय प्रेतम घोडलाय वयतोस ती सांबाळटाय मोजनाय मोदे म्हाकाय रुद्राय तुजी करून सेवा रुद्राय मोदे म्हाकाय रुद्राय तुजी करून सेवा देवा कारगा दिवया देवाक निर्वासूया देवा कारगा दिवया देवाक निर्वासूया जाणटे भुरगे गिरेस्त दुमले सगले शेवक तुजे एकटाय जावून वाकांडेले गावून उनू तुजे एकटाय जावून वाकांडेले गावून तुजे देवाक कारगा दिवया देवाक निर्वासूया देवाक कारगा दिवया देवाक निर्वासूया No, we see the angels, no? Angel of the Lord declared unto Mary. And she was conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed I am amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed I am amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of death. Amen. And dwell amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed I am amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Pray for us, Holy Mother of God. To whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the national angel, may by his passion cross be brought to the glory of the resurrection through the same Christ our Lord. May the divine assistance always remain with us. Amen. And may the souls of the departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Deva Bari Ratham Karsana Sam Jodhu Masulyan Kulpa Balaiki Malyam Sovarai Yekutri Chende Sam Kalge Sai Dinmai जो म्हणजे पात्र्यात पिढी स्पिरितू सांगतो आम्ही स्वस्थ आणि शांती सगळ्या मजाकत आशी वाईट पैसे आमचे आणि बरे मनन दोरचे. आमेन. आमेन.